Radio 1. 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden is niet langer verkiesbaar bij de komende presidentsverkiezingen in november. Hij schrijft dat hij in het belang van zijn partij en het land heeft besloten om uit de race te stappen. De 81-jarige president kwam de laatste weken steeds meer onder druk te staan vanwege zijn hoge leeftijd en zwakke media-optredens. Onder andere de democratische leiders in het congres zouden hem hebben opgeroepen om een stap opzij te doen. Als het aan Biden zelf ligt, wordt vicepresident Kamala Harris de nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten. Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak, zegt correspondent Marieke de Vries. Het is eigenlijk onbekend terrein. Dit is vrijwel nog nooit eerder voorgekomen. Andere mensen binnen de partij kunnen naar voren treden. Die kunnen zich kandidaat stellen. Dan zou er een mini-voorverkiezing, een mini-primary kunnen plaatsvinden. Daar wordt over gesproken, waarbij die kandidaten nog met elkaar in debat kunnen gaan voordat eind augustus de partijconventie plaatsvindt, waarop de gedelegeerden, die allemaal al gekozen zijn door het hele land, hun stem kunnen uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Maar goed, je hoorde het al, Biden steunt Kamala Harris en ook andere partijprominenten zoals de Clintons hebben hun steun voor Harris uitgesproken. Ook de linkerflank van de Democratische Partij staat achter Kamala Harris. Dus ja, alles wijst er op dit moment op dat zij op dit moment de voorkeur heeft. Harris laat in een reactie weten dat ze zich vereerd voelt met de steun van Biden en dat ze haar uiterste best zal doen om de democratische nominatie binnen te slepen. Ook prijst ze Biden voor zijn besluit om uit de race te stappen. Ze noemt het een onbaatzuchtige en patriotische daad. Ook andere prominenten uit de Democratische Partij zijn vol lof over Biden en zijn besluit. Een heel ander geluid klinkt er bij de Republikeinen, vertelt buitenlandredacteur Rutger Mazel. Donald Trump reageerde al direct en die zegt dat Biden de slechtste president is geweest die het land ooit heeft gehad. En de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die komt eigenlijk met een beetje een sneer naar de Democraten. En die zegt dat het allemaal nog niet zo heel eenvoudig en makkelijk zal zijn om zomaar een andere kandidaat te hebben bij die Democraten. Hij zegt dat het juridisch in sommige staten nog best ingewikkeld gaat worden. Sommige Republikeinen zeggen dat Biden nu ook meteen moet aftreden als president. De discussie over de leeftijd en de gezondheid van Biden werpt een schaduw over de laatste maanden van zijn presidentschap, terwijl hij best wat voor elkaar heeft gekregen, zegt Amerika-deskundige Laila Frank. Een aantal grote wetgevingen door het Amerikaanse congres gekregen, wat toch knap is gezien de politieke verdeeldheid in het land. Hij heeft een grote infrastructuurwet er doorheen gekregen, waarin veel geld is vrijgemaakt voor al die agenebbische wegen, het verbeteren van treinen, van rails, van vliegvelden. Hij is veel geld vrijgemaakt voor de duurzame economie. Hij heeft de chipwet er doorheen gekregen, waardoor Amerika weer meer grip kreeg op de chipwet. Hij heeft een flink aantal zwarte rechters benoemd. Hij heeft het een en ander bereikt op het vrijstelling geven van de studieschulden. Dus met wat je kan als president heeft hij best het een en ander voor elkaar gekregen. Tot slot is er ook nog een reactie vanuit Nederland. Premier Schoof heeft groot respect voor Biden, laat hij via een woordvoerder aan het ANP weten. Ik ben dankbaar voor de goede samenwerking en zijn niet aflatende inzet voor een veilig Europa. Aldus Schoof, die Biden prijst als een president met een grote staat van dienst. Dan nog ander nieuws. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien tot overlast geleid. In Overijssel kwamen vanavond twee snelwegen blank te staan. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal werden in beide richtingen afgesloten. Vanmiddag was er wateroverlast in de Achterhoek. Onder meer de ingang van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Doetinchem kwam onder water te staan. En in Drenthe werden twee boerderijen getroffen door blikseminslag in Eeksterveen en Midlaren. In Ermelo is brand uitgebroken in een gesloten GGZ-instelling. Een bewoner is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De brand brak uit in een van de kamers van de Duinenhof, een instelling voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Het vuur verspreidde zich naar de andere kamers en uiteindelijk sloegen de vlammen uit het dak. De circa 15 cliënten werden geëvacueerd. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, minimaal rond de 14 graden. In het zuiden kan het mistig worden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking. Het blijft droog bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eerder op de dag werd er nog tegen Biden gedemonstreerd door zijn eigen aanhangers. Hey, ho, ho! Thank you, Joe, it's time to go! Deze Amerikanen zijn dan ook blij met de beslissing. I think it's a good decision. Very happy. Too many people were concerned about his age, which I was too. There are certain things he can still do, but he can't campaign anymore. So I mean, it makes me really happy to know he's out. 170 Belgische toeristen zijn weer thuis. Ze zaten al sinds vrijdag vast op het vliegveld van Palermo. Ze zijn ondertussen al meer dan 36 uur wakker en het is genoeg geweest. Het vliegtuig was kapot en touroperator TUI had geen snelle oplossing. Er zullen altijd mensen zijn voor wie het op een bepaald ogenblik genoeg geweest is. Dus we hebben wel begrip voor het feit dat hier en daar iemand wel een beetje heftig heeft gereageerd. Het dreef de toeristen tot wanhoop. Can we have drink for the babies? No. En met de schadevergoeding van €400 zijn ze het ook niet eens. Nee, absoluut niet. We gaan dat ook nog wel een keer deftig moeten uitleggen. We gooien er wat geld tegenaan en we hopen dat ze ons gerust laten. Als dat de manier van business doen is, dan denk ik dat ik mijn laatste vlucht met TUI gedaan heb. De Tour de France zit erop. Voor het eerst finishte de laatste etappe niet in Parijs, maar in Nice. En dat was even wennen voor Dylan Groenewegen. Het heeft ook wel iets, maar geef mij toch maar Parijs, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is leuk voor een keertje, maar voor mij hoeft het niet elk jaar zo te eindigen, nee. Echt spannend werd het niet meer. Deze man fietst alles naar een overwinning dit seizoen. De Sloveense Tadej Pogačar won, tot grote vreugde natuurlijk, van deze Slovenen. Today Pogačar is so good. We are so proud and so happy. Yes, he's the best. Ook waren de ogen gericht op icoon Mark Cavendish. Hij nam afscheid na een record aantal etappenoverwinningen. Zijn kinderen wachten hem op bij de finish. Ploeggenoot Kees Bol vond het bijzonder om mee te maken. Oh, heel dankbaar, maar ook gewoon omhelzingen en mooie woorden. En Mathieu van der Poel keek vooral vol bewondering naar winnaar Pogačar. Het is ongelooflijk. Ja, ik denk dat dat toch wel iemand is voor de geschiedenisboeken, ja. In eigen land was er wateroverlast. Op sommige plekken viel veel water in korte tijd. What the fuck? Op hardcore festival Dominator dreven de teentjes over de camping. Tenten helemaal ondergelopen, alles onder water. De hele camping was één zwembad. Ja. Vreselijk. Echt alles was nat. Nou ja, bijna alles. Mijn bed was nog droog, ja, maar onze kledingtent die was echt helemaal dwaal. Daardoor hadden sommige bezoekers het helemaal gehad. Ja, wegwijzen. Ja, alles is nat en vochtig, dus We zijn er wel een beetje klaar mee, ja. Maar de echte festivalganger zit daar niet mee. En dus werd er vrolijk verder gefeest. Ons krijg je niet kapot. We zijn strijders. Jazeker, joh. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, naast mij zitten Ismaël de Bruin. Ismaël, staat er al iets over Biden in de kranten? Genoeg, maar dat genoeg. Heb ik maar even dat gelaten. Dat heb je nu maar even zo gelaten. Oké, goed. Maar de andere zaken. Corona dan. Corona wil maar geen gewone seizoensziekte worden. Dat schrijft de Volkskrant. Een nieuwe variant van het virus veroorzaakt nu een opvallende zomergolf in Europa. Nederland heeft zelfs de grootste zomerse opleving sinds 2021. Ongeveer 1 op de 80 Nederlanders is op dit moment besmet met corona. Zo blijkt uit een grote steekproef van het RIVM. Dat doet nauwelijks onder voor het aantal besmettingen dat zich normaal gesproken in de winter voordoet. Alle gradaties komen voorbij, zegt een epidemioloog van het Radboud UMC. Van mensen die nauwelijks klachten hebben tot mensen die er goed ziek van worden. Vooral mensen die lang geen corona hebben gehad, lopen het risico het virus te krijgen. In de Telegraaf een artikel over de horecafamilie Van der Valk. Het was jarenlang rustig rond die familie, maar deze zomer staan de horecaondernemers weer vol in de schijnwerpers. Dat komt mede door ontwikkelingen rond Bob Van der Valk, die hoteleigenaar was in Duiven. Hij sloot deals met het COA voor de opvang van asielzoekers. Bob werd er door een paar ooms van beschuldigd dat hij miljoenen euro's in eigen zak had gestoken. Na een rechtszaak betaalde de neef miljoenen euro's terug en werd hij afgezet als directeur. Maar intussen ligt Bob nog wel onder de loep van de fiscale opsporingsdienst. Niet alles is pais en vree, maar van excommunicatie is geen sprake, zegt een bron. Dagblad Trouw laat de denker des vaderlands Marjan Slob aan het woord, naar aanleiding van de wereldwijde computerstoring van afgelopen vrijdag. Daardoor stranden onder andere reizigers op Schiphol en konden operaties niet doorgaan. Slob hoopt dat de storing leidt tot meer verzet tegen de manier waarop digitale systemen zich invreten in ons leven. Ze vraagt zich af wie de zeggenschap heeft over de voorwaarden waaraan wereldomspannende computersystemen hebben te voldoen. Slob zegt, vormen bedrijven als Microsoft niet een soort kartel zonder alternatief? Ik vind het mooi dat de Europese Unie probeert om meer grip te krijgen op zulke techbedrijven. Alleen op dat niveau kan dat kartel serieus worden aangepakt. In NRC een reportage over de ijsvogel. Die zou tot de meest ongrijpbare vogels behoren. Als je hem ziet, is hij alweer verdwenen in een blauwe flits, zo wordt er vaak gezegd. Maar dat is niet waar. Dat vertelt natuurfilmer en fotograaf Ruurt Jelle van der Leij. De ijsvogel is een van de makkelijkst te fotograferen vogels. Zet een tak neer en hij zit erop, zegt hij. Als je tenminste weet waar hij woont, in een holletje naast visrijk water. En als je maar lang genoeg met een telelens gaat zitten wachten in een camouflageteentje. Met makkelijk doet Van der Leij zichzelf tekort, vindt NRC. Zijn allerbeste foto is die van een ijsvogel in duikvlucht. Vlak voor de vangst van een snoek. Een foto die zindert van het leven. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Touch the ground and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time. You are not around. I'm slowly drifting away. Wave after wave. Drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy. Easy to love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away. Wave after wave. Drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Ja, dit was het nummer Waves van Mr. Probs met een Z. Ja, u hoorde het, Joe Biden geen democratische kandidaat meer dus voor de Amerikaanse verkiezingen. Correspondent Ryan Hermelijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het nu? Een paar uur later daar. Hoe reageert Amerika op het nieuws? Ja, veel mensen hadden rekening gehouden met zijn vertrek. Maar het moment en de manier waarop komt toch wel een beetje als een verrassing hier. Naar verluid is zijn exit-strategie in het diepste geheim gisteravond pas in gang gezet. En is zijn vicepresident Harris net vandaag op de hoogte gesteld van de plannen. Net als naast de medewerkers in het huis. Toch was het, kun je zeggen, echt een kwestie van tijd. Biden zat vast in een perfecte storm van slechte peilingen. Drooggevallen donaties en natuurlijk die ongekende campagne binnen zijn eigen partij om hem uit het zadel te wippen. Ja, we hebben de laatste weken bijna alleen maar kritiek op Biden gehoord. Maar hij wordt ook geprezen, begreep ik, door diverse lui. Ja, dat kun je wel zeggen. Wat stevig terugkomt in de reacties is dat ze grote bewondering hebben voor Bidens onbaatzuchtige en patriotische daad. Zo noemen ze dat allemaal. Ze prijzen zijn liefde voor het land om het belang van het Amerikaanse volk boven dat van hemzelf te plaatsen. En dan volgt meestal een lange lijst aan wat hij bereikt heeft. Ik ga even in vogelvlucht erdoorheen, want het is allemaal niet niks inderdaad. Heel moeilijk om meerderheden te krijgen in dit hypergepolariseerde congres, zoals we weten. Wat heeft hij dan wel gedaan? Hij heeft de economie laten groeien na de pandemie. Hij heeft de groene transitie in gang gezet. En ook zette hij zich in voor lagere ziektekosten, het kwijtschelden van studieschulden. En natuurlijk op internationaal gebied liet hij zien dat Amerika nog steeds een belangrijke rol heeft op dat wereldtoneel. In tegenstelling tot zijn voorganger Trump. Dat was echt een breuk weer met het tijdperk Trump. Dus hij streed, zoals we allemaal weten, voor die sterkere NAVO. En hij steunde natuurlijk Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Ja. Dankjewel, Ryan Hermelijn, tot zover. Ik ga hierover verder praten met Amerika-kenners Carol Rock en Victor Pak. Hartelijk welkom in de studio, allebei. Dankjewel. Ja, ik zei het zelf. Carol, ik begin bij jou. Je zag het aankomen en toch was het een verrassing. Had jij dat ook? Had ik helemaal, want eigenlijk had ik verwacht dat het morgen zou gebeuren. Ik dacht, die laten het weekend overheen gaan. Ja. Maar het was bijna alsof COVID, die uitslag afgelopen week, dat het een soort vooraankondiging was en een soort smoes van bereid je maar voor, want dat kun je natuurlijk gebruiken als aanleiding om te zeggen het gaat natuurlijk zo slecht, hij heeft zoveel bijwerkingen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, dus dat was voor mij wel een verrassing, dat het echt al nu zo snel. Ja. Was dat voor jou ook zo, Victor Pak? Ja, vooral omdat het was zondagmiddag al in de Verenigde Staten. Alle belangrijke politieke ochtendshows waren al voorbij. En dat is toch meestal als je groot nieuws hebt te brengen, dan laat je dat van tevoren weten, zodat je mooi in het nieuws mee kan. En daar hebben ze op gewacht. En natuurlijk ook het feit dat het gewoon een openbare brief op Twitter of X, zoals dat tegenwoordig heet, was. Dat is natuurlijk wel opvallend. Je verwacht ook misschien een mooi campagnefilmpje. En je zag in de brief wel de dank aan Kamala Harris, maar nog niet direct de steunbetuiging. Die kwam in een tweede statement als het ware. Dus het was een beetje een haast. Nou ja, het was best wel gek, vond ik. Want hij en ook zijn team gaven aan, we gaan de komende week nog op campagne. Mm-hmm. Netanyahu gaan we ontmoeten, alsof er niks aan de hand was. Ja. Dan denk ik, dat is een soort rookgordijn geweest. Ja, dat was het zeker. Kijk, als de Democraten sinds het afgelopen debat natuurlijk, waar iedereen natuurlijk de mond vol van had, is het natuurlijk een beetje paniek achter de schermen. En wat ze zich niet kunnen permitteren, omdat Trump natuurlijk heel goed gaat in de peilingen en het lijkt wel steeds populairder te worden. Als ze zich één ding niet kunnen permitteren, dan is het chaos. En of het gevoel naar de Republikeinen of naar de stemmers dat ze het niet onder controle hebben, of dat ze paniek hebben van wat moet we nu, dat ze de handdoek in de ring willen gooien. Dus ze moesten eigenlijk laten zien van, we hebben het onder controle, we weten precies wat we doen. Ja, nou ja, te meer wat had Trump ook weer gezegd, wie is eigenlijk hun kandidaat? Zeker. Als je dat soort zaken gaat horen, dan denk je, ja. Ja, precies dat. Ja, Trump noemde tijdens zijn conventiespeech afgelopen donderdag ook maar één keer de naam van Biden, omdat hij ook wel wist dat het wankelde bij Biden. Toch is het zeer aannemelijk dat dat moment, dat de keuze echt is genomen, pas gisteravond is geweest. Biden staat bekend als iemand die een heel klein groepje loyale mensen om zich heen heeft verzameld. En die wilde echt nog van geen wijken weten begin deze week. De druk afgelopen week is echt extreem hoog opgevoerd. En hij wist dat morgen, als de Democraten ook in het congres weer bijeen zouden komen, nog hoger zou worden als hij geen pas op de plaat zou maken. Ja, wat is volgens jou het kantelpunt geweest? Ik denk Adam Schiff. Dat is echt een vertrouweling van Nancy Pelosi, een belangrijke democraat uit California. Die sprak zich donderdag uit tegen Biden. En eigenlijk met alle lof voor hem, maar ook met de kanttekening, het is tijd voor iets anders. En als zo'n vertrouweling van Nancy Pelosi, nog steeds een zeer invloedrijke democraten, dat laat weten, dan is dus Pelosi zelf ook al om. Ja. En wist Biden dat hij eigenlijk de partijelite echt aan het kwijtraken was. Plus Nancy Pelosi gaf het eerder deze week ook al eigenlijk hinten ze erop. Ze hinten erop, ja. Precies. Nou, ze zei, hij moet nu maar een besluit gaan nemen. Dan toch wel duidelijk. Waarom zou je dat zeggen als je 100% achter hem staat? Ja, precies. En ik zag zijn vrouw Jill vorige week toch ook nog een vlammende speech houden, dat haar man de beste president zou zijn en heel goed in staat. Dan denk ik, Ja. Maar goed, ik weet het niet hoor. Je had het over een kleine groep mensen. Ja. Hebben ze hem niet te veel beschermd? Ja, dat denk ik ook. En bij Jill Biden, dat vind ik best wel vreemd. Omdat zij juist bekend stond als de vrouw die eigenlijk het laatste woord had van... gaat hij überhaupt president worden? Gaat hij zich überhaupt kandidaat stellen? En nu bleef ze zo fel achter hem staan. En dat vond ik eigenlijk best wel vreemd. Omdat van haar juist had ik juist verwacht dat ze zou zeggen van... ik vind het eigenlijk belangrijker dat je nu thuis bent. Onze zoon Hunter Biden, die heeft ons nu meer nodig dan ooit, bijvoorbeeld. Maar dat verbaasde me behoorlijk. Ja, zeker. Joe Biden was altijd de vrouw die vrij kritisch stond tegenover de ambities van Precies. Biden. Bijvoorbeeld in 1988, toen Biden ook al kandidaat was voor het presidentschap, vond ze dat helemaal geen pretje eigenlijk. Nee. Biden had toen ook een aneurysma, dus ook al met fysieke klachten. Oh ja. En toen was Joe Biden heel kritisch daarover en wilde ze inderdaad hem liever thuis hebben. Ja. Maar nu lijkt het toch alsof zij toch ook betoverd is door dat ambt dat zij vervulde als first lady. Het aanzien dat daarbij kwam. Ze stond op de cover van Vogue en ze was echt de trouwste supporter van Biden. Ja, dat hebben we gezien in tal van optredens. Ja, vorige week alsof zij het zelf ook niet zo makkelijk kon loslaten. Ja, ja. En ik vroeg me af, komt dat dan van haar? Of zijn deze woorden haar opgelegd? Ik vond het eigenlijk een beetje verwarrend, ja. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat er binnen zijn huis gezegd wordt, hè? Nee, moet je maar vlieg op de muur zijn, ja. Ja, precies. Mike Johnson, hij is leider van het Huis van Afgevaardigden namens de Republikeinen. Die zegt, als Biden niet geschikt is om zich kandidaat te stellen, dan is hij ook niet geschikt om president te zijn. Hij moet eigenlijk onmiddellijk aftreden en niet pas als zijn termijn is afgelopen. Toen dacht ik, heeft hij daar een punt? We gaan dit veel horen van de Republikeinen. Voor de Republikeinen gaat dit echt de lijn zijn om de Democraten alsnog onderuit te halen. Ja. Die hadden natuurlijk gedacht, Biden staat heel zwak ervoor. Dat wordt een makkelijke prooi bij deze verkiezingen. En nu zou je zien dat ze hierover gaan beginnen. Er zijn al plannen om het 25e amendement in te roepen. Of daarvoor te stemmen in het congres. Wat houdt dat in? Biden eigenlijk onbekwaam verklaren als president. Waardoor hij het ambt niet meer kan uitvoeren. Dat gaat echt de lijn van de Republikeinen zijn. De Democraten zullen tegenwerpen dat een campagne voeren iets heel anders is dan het presidentschap. Met een campagne komt vele reizen. De campagne stopt kritische interviews met de media. Dat vergt veel meer. En zij zullen zeggen, Biden kan zich nu in betrekkelijke rust focussen op wat het vergt om president te zijn. Hij zal geen last hebben van die campagne en hij kan het prima vervullen tot 20 januari 2025. Ja, wat vind jij, Carol? Wat gaat dit nog echt een punt worden? Ja, ik sluit me eigenlijk aan. Ja, oké, dat mag. Omdat het is natuurlijk ook heel verrassend wat er de afgelopen tijd gebeurd is. En dat het allemaal zo snel is omgeslagen. Om precies wat je net zei, dat tot gisteren bij wijze van spreken opgeven wilde horen. Er werd vorige week wel gezegd, dit weekend gaat hij iets zeggen. Ja. Dat werd wel al steeds geroepen. Ja. Maar ja, dan toch. Ik kwam hier ook aan. Ja. Vanavond. En toen werd het ook tegen mij gezegd, heb je het al gehoord? Het was het echt net vlak voor 8 uur of zo hier in de Nederlandse tijd. Ja. Maar goed, dus dat wordt dus de lijn van de Republikeinen. Ja. Maar vind je dat er wat in zit in die redenering? Dat iemand zegt, jij zegt nou dat campagne voeren is toch iets heel anders dan president zijn. Als, laten we zeggen, iemand vergeetachtig is en niet meer zo fit, kan hij dan inderdaad nog president zijn? Ja, kijk, ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die Biden verdedigd heeft. Omdat hij is natuurlijk op leeftijd. Hij verwart heel erg namen, maar dat doet hij eigenlijk al zijn hele politieke carrière. Mm-hmm. Maar hij heeft ontzettend veel voor elkaar gekregen als president, als oude man. De afgelopen 4 jaar. Mensen zeggen van sinds Roosevelt, volgens mij, is er nooit zo'n effectieve president geweest. Ja. Dus volgens mij valt er aan zijn werk niet zoveel aan te merken. Het is inderdaad dat campagne voeren. En dat is natuurlijk op dit moment het waar het vooral om draait. Van de one-liners die je kunt geven, hoeveel geld kun je ophalen. Ja. Gaat dit een game changer worden voor die hele verkiezingsstrijd? Nou, sowieso voor de Republikeinen. Omdat die er natuurlijk zich eigenlijk een beetje rijk gerekend had van en een hele zwakke tegenkandidaat. Nou, dan kwam er natuurlijk een mislukte moordaanslag vorige week. Dus die zaten natuurlijk in hun handen te wrijven. En ja, we moeten natuurlijk eerlijk gezegd dat de Republikeinen hebben een prachtige conventie gehad de afgelopen week met de kleindochter van Trump. En hij werd natuurlijk prachtig neergezet als een man met een hart. Biden heeft ook een kleindochter, die heeft zich ook al laten horen. Precies, op X, precies. Ja, ja maar ja. Dat was natuurlijk. De Republikeinen zijn natuurlijk. De afgelopen jaar hebben ze zich enorm geprofessionaliseerd. Kijk, als je dat vergelijkt met 4 jaar geleden of zelfs met 2016. Uh-huh. Toen werd er nog heel lacherig gedaan om Trump. Het was een beetje een maloot. Maar het is nu, heeft hij gewoon een heel team achter zich. En de partij staat helemaal naar zijn hand. Ja, naar de hand van Trump. En dat is het verschil met de vorige keer. Precies, zeker. Want je ziet gewoon iedere keer, ik noem ze dan de ene naar de andere kus de ring. Mensen die ziet het bij zijn nieuwe kandidaat voor vicepresident. Maar ook bijvoorbeeld een Nikki Haley, tegen hem op heeft genomen. Toen gezegd, ik zal hem nooit steunen. Die toch de draai heeft gemaakt om die partij bijeen te brengen. Want inderdaad, de macht lonkte echt. Ja, voor de Republikeinen was het feit dat Biden nog kandidaat was echt een rode loper richting het Witte Huis. Ja. En nu verandert dat. Want wie gaat nu? Dat is natuurlijk de grote vraag. Daar is al een hoop over gespeculeerd. Ja. Biden heeft zelf gezegd, Kamala Harris is goed. Zij heeft ook zelf gezegd, ik wil het. Het is natuurlijk ook heel logisch dat zij het wil. Want laten we niet vergeten dat Kamala Harris ooit een presidentskandidaat was. Ja. En het is natuurlijk ook een hele logische en praktische keus. Als je alleen maar financieel kijkt. De partijkast of het campagnegeld. Zij staat natuurlijk op de ticket. Staat zoals ook ze op noemen. Haar naam als het ware. Precies, dus dat is haar bankrekening. Ja. Dat is makkelijk. Dus daar heeft ze meteen toegang toe. En ze heeft het natuurlijk ook al eerder gedaan. Ze heeft haar eigen campagne gevoerd. Ja. De keuze voor wie Biden zal opvolgen is eigenlijk 4 jaar geleden al gemaakt. Ja. Dat is waarvoor je een vicepresident aanstelt. Precies. En dat is Kamala Harris toen geworden. Dat heeft de partij zelf besloten, mee ingestemd. En dat is altijd in noodscenario's. Stel, Biden zou zijn neergeschoten, dan zou Harris sowieso automatisch president worden. En om haar nu over te slaan, dan geef je eigenlijk ook opnieuw je onvermogen als partij toe. Dat je toen ook al weer niet de goede keuze hebt gemaakt. Daarnaast is de steun en daarnaast is er voor de Democraten heel veel aangelegen om nu een soepel proces te hebben. Juist. Geen chaos, geen intern conflict. Nee, verenig je achter Kamala Harris. Dat zal echt het verhaal zijn vanuit de partijelite. Ja, maar er werd altijd gezegd, ze is een beetje onzichtbaar gebleven. Ja, maar wat ik daarover zou willen zeggen is we zijn een beetje verwend met Biden als vicepresident bij Obama. Die 50 jaar politieke ervaring meebracht. Ook, precies. En dat was gewoon een team. Het was een duo bijna. Nou ja, Mike Pence, dat was eigenlijk een beetje de reservepresident. Trump zelf niet zoveel kon. Maar Kamala Harris is een vicepresident. En dat is altijd degene die wat meer op de achtergrond staat en onzichtbaar is soms. En dat werd haar uiteindelijk ook verweten. Maar achter de schermen heeft ze natuurlijk enorm veel gedaan. Ze is natuurlijk al bijna een jaar bezig met campagne voeren. Vooral die buitenwijken Harris in de vrouwen. Harris zegt ook altijd van, wij hebben ook de rotklusjes gekregen van president Biden. Hè? Wij moesten stemrechthervormingen doen. Nou, dat is schier onmogelijk. Ja. Het inperken van wapenwetten en inperken van migratie. Ja. Dat zijn de moeilijkste klussen die er zijn. En die kregen wij als vicepresident van Biden. Dat was ook niet eerlijk. Nou ja, vandaar dat we er zo slecht voor staan. Ja, maar dan denk ik ook, waarom heeft Biden haar inderdaad niet wat meer laten shine, zoals ze dat noemen. Ja, dat had hij kunnen doen. Nou, het argument, of Kamp Harris zegt eigenlijk, misschien speelde bij Biden wel mee dat als Harris zich in die eerste termijn al heel goed zou ontwikkelen, dat het al automatisch zou zijn dat Biden niet meer zou meedoen voor een tweede termijn. Hij heeft dat wel gezegd, hè? Dat hij een soort tussenpauze een brugfunctie wilde hebben. Dat heeft hij beloofd. Eén termijn. En dat werd geïmpliceerd als één termijn. Hij heeft nooit hardop gezegd, maar altijd, ik wil een brug zijn naar de toekomst van de Democraten, want we hebben geweldige mensen klaar. Ja. En toen wilde die toch uiteindelijk van geen wijken weten. Nee, tot vandaag. Ja, tot vandaag. Maar goed, maakt zij kans tegen Trump? Ik denk het absoluut. In peilingen die vorige week al besproken werden in verschillende nieuwsprogramma's stond ze weliswaar nog wel achter. Maar niet in sommige gevallen was het tussen Biden en Trump. Ging het over 5 of 7 procentpunten. En volgens mij is het verschil vooral in bepaalde swing states dat het zelfs maar 2 punten is. En dat is heel hoopvol. Nou ja, ik las dat zij op de steun kan rekenen van de zwarte bevolking. Ja. Veel vrouwen zullen blij zijn. Ja, en dat is natuurlijk vooral nu heel belangrijk. De vrouwenstem. En de vrouwen, we hebben gezien wat die allemaal teweeg kunnen brengen in de midterms in 2018. Toen de vrouwen eigenlijk heel boos waren en massaal naar de stembus renden, bij wijze van spreken. En Kamala Harris is eigenlijk al een tijdje bezig om die troepen, om er eigenlijk weer warm te laten lopen. Ja. Dus het zou nog wel eens een hele goede campagne kunnen worden. van haar. Het wordt sowieso een hele spannende campagne. Ja, ja, wordt... jij kijkt echt zo van, ik heb er zin in. Ik heb echt zin. Goed, tot slot, we hebben nog een paar minuten. Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de scenario's de komende weken? Voor de Democraten, zij hopen op het scenario dat zich geen enkele serieuze kandidaat tegen Harris zal plaatsen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een gouverneur in Michigan, dat die zich koest houdt als het ware. En dat we dus echt een troonsbestijging gaan zien van Kamala Harris. Dat levert het minste gedoe op, het meeste applaus intern. Ja. Ja. En dat is waar ze op hopen. Maar wie bepaalt dat uiteindelijk? Iedereen tegelijk. Ja, en alle ogen zijn gericht op de gedelegeerden. Dat zijn... iets 1500 mensen ongeveer, die dus bij de voorverkiezingen zijn toegedeeld, als het ware, aan de kandidaat Joe Biden. Want zij bepalen uiteindelijk half augustus in Chicago wie de democratische kandidaat wordt. Daar stemmen zij op het partijconventie bij elkaar. Het is voor het eerst in 54 jaar dat we dus zien dat die gedelegeerden er zijn, maar dat hun kandidaat, tot wie ze zijn veroordeeld, er niet meer is. Het is een unicum dit. Zeker. Ja. En Biden kan het natuurlijk ook nog bepalen of hij dat helemaal vrijgeeft. Vandaar, of dat hij zegt van, dit is wie ik voorschuif en daar schijnen jullie achter. Maar ook als ik Kamala Harris naar voorschuif, wat hij dus al nu heeft gedaan, dan nog betekent het niet dat zij ook echt gekozen wordt. Dat is niet echt nog... Het is nog niet, maar het zou eigenlijk ook heel dom zijn als dat niet zou gebeuren. Volgens mij dat klopt. Ja. het is het makkelijkst. Als je nu 4 weken lang interne strijd gaat hebben bij de Democraten, dan gooi je dus een volle maand aan campagnetijd weg, waarin je ook het verhaal kan richten op Donald Trump, op die tegenkandidaat, die Republikein, waarvan je al weet dat hij er is. Ja. Je kan het opeens over de leeftijd van Trump gaan hebben, want Trump is nu de oudste presidentiële kandidaat. Hij is nu de oude man. En dat kunnen ze nu gewoon echt alles wat ooit tegen hun is gebruikt, kunnen ze natuurlijk weer. En inderdaad, wat ik ook zei over de abortuswet, over ook de wapenwetten in Amerika. Ik bedoel, dit is het moment voor de Democraten om daar gigantisch mee uit te pakken na die mislukte moordaanslag vorige week. Maar goed, en als ik stel dat Kamala Harris de kandidaat wordt, dan moet ze ook nog weer een vicepresident. Dat wordt echt heel interessant. Want er staan al een paar kandidaten trappelen. Ja. Maar ik denk dat ze het vooral moeten gaan zoeken in het Midwesten. In de Midwest. Ja. Want dat is natuurlijk altijd de swing state. Er zijn een paar namen die daar vandaan komt. Zodat daar vandaan hij daar komt. De meeste stemmen krijgt. En, wordt, ze zoekt jij noemde een net... soort Joe Biden. Dat is wie Kamala Harris nu zoekt. Een oudere, blanke man voor haar op het ticket. Ja. Die ook die achterban, inderdaad de Midwest arbeiders aan zich kan binden. Nou, Josh Shapiro is volgens mij... volgens mij zijn we het daar. Pennsylvania, dat is natuurlijk echt de ultieme. Kijk, ik ben zelf natuurlijk heel subjectief Gretchen Whitmer. Denk ik dat die ook best wel een kans zou maken. Maar daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. En dat zijn twee vrouwen. Ze vinden dat dan te progressief. Dus verwacht echt dat je een gematigde democrat, die misschien zelfs een beetje conservatief te noemen is, dat ze daarna gaan zoeken. En dat is inderdaad zo'n Josh Shapiro. Je hebt hij is heel jong. Ja, precies. Ja, dat helpt mee. Kamala is halverwege de 50, geloof ik. Ja, en hij is 51. Ja. Dus zo'n soort ticket. Nou, jongens, het is weer spannend. Nou, het is... eindelijk. Hè? Ja. Het komt er lekker op gang. Het is ongekend spannend. En we weten niks. Het is zo lang geleden dat we voor zo'n situatie stonden. Ja. Dat maakt het zo boeiend nu. Ja, dit maakt 2020 eigenlijk helemaal een beetje een slappe aflevering. Ja. Dankjewel. Fijn dat jullie zo snel hier naartoe konden komen. Carol Rock en Victor Park. Dankjewel. Ja, je zou het bijna vergeten na dit nieuws over Joe Biden, maar het is nog maar een week geleden dat de andere presidentskandidaat Donald Trump een moordaanslag overleefde. De Secret Service, verantwoordelijk voor de beveiliging van Trump, heeft sindsdien veel kritiek op haar optreden te verduren gekregen en moet zich daarvoor morgen verantwoorden in een hoorzitting in het congres. Miranda Koppels is veiligheidsexpert, heeft zelf als persoonsbeveiliger gewerkt, heeft zelf ook een Amerikaanse president in Nederland beveiligd en heeft daardoor ook met die Secret Service samengewerkt. Goedenavond, mevrouw Koppelsen. Goedenavond. Ja, met welke president hebt u te maken gehad? Ik heb te maken gehad met Obama, maar zoals ik al tegen jouw collega heb gezegd, ik kan daar verder niet heel veel over zeggen, omdat ik natuurlijk daarvoor dingen heb moeten ondertekenen. Maar ik kan wel vertellen natuurlijk dat ik met de Secret Service heb gewerkt. Ja. Samengewerkt, laat ik het zo zeggen. Ja. Niet voor ze heb gewerkt, want dat kunnen alleen de mensen uit Amerika zelf. Samengewerkt met ze. Maar Biden is volgens mij nooit in Nederland geweest als president. Niet bij mijn weten. Nee. We gaan het hebben over die aanval. Ik zei net, het is nog maar een week geleden. Het lijkt langer. Wat was de eerste wat u opviel als beveiligingsexpert bij die aanval? Nou, eigenlijk een beetje de reactie van de mensen in het publiek. Ook waarom er niet meteen gereageerd werd. En daarna natuurlijk het gevolg na het schot. Hoe de beveiliging eigenlijk, of de persoonsbeveiliging van Trump daarop reageerde. Ja. Dus de vertraging eigenlijk ook, hè, dat er niet meteen gereageerd wordt op zo'n jongen op het dak. Ja. Ja, het hoofd van de Homeland Security, hè, waar die Secret Service onder valt, die heeft zelf al gezegd, het had nooit mogen gebeuren. Wat vindt u van zo'n uitspraak? Goed dat u dat zegt? Het is zeker goed dat ze dat zegt. Zij was daar natuurlijk zelf niet bij, dus zij moet ook opkomen voor haar team. En het is natuurlijk onacceptabel. Dat is precies ook eigenlijk het woord wat zij gebruikte daarvoor. Mm-hmm. Dat het onacceptabel is. En ook dat ze meteen uit zou gaan zoeken waar dat nou eigenlijk fout is gegaan. Ja. Morgen begint dus die hoorzitting, hè? En daar moet die Kimberly Cheetle getuigen, dat hoofd van die Secret Service. Waar zal zij en die Secret Service vooral op worden aangevallen morgen? De kritiek was niet mals natuurlijk. Nee, ik vermoed eigenlijk dat ze... Maar goed, het is allemaal speculeren natuurlijk. Mm. Ik vermoed eigenlijk dat zij moet gaan uitleggen waarom dat gebouw niet beveiligd was volgens de waardennormen die ze eigenlijk hebben, normaal gesproken. Hè? Yeah. Wat wij hebben gehoord, zeg maar, in het veld van persoonsbeveiligers, want er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd. Wat er gebeurt namelijk is dat als zoiets gebeurt, is dat een les voor de hele persoonsbeveiligingswereld eigenlijk. Een soort ripple effect noem ik dat altijd. Je gooit een steen in het water en je ziet al die golfjes. En dat is ook eigenlijk het effect wat het heeft gehad. Op de internationale persoonsbeveiligingswereld. Ja. En ik vermoed ook, want zoals ik al zei, ik heb zelf ook met de Secret Service gewerkt en vele andere beveiligingsbedrijven ook. En dat is, is ook zo met politie, omdat hun... bij beveiliging heb je moet het zien als een soort ui met allerlei lagen. En iedere laag is een soort ring van beveiliging. Mm. En dat doen ze vanuit de persoon die ze beveiligen. En dan steeds verder daarbuiten. Dat wordt natuurlijk steeds minder Secret Service. Ja, ik snap het. Ja. En dat is nu dus ook het geval geweest. En zij moet daar eens uit gaan leggen, waar is dit dan fout gegaan? Wie was er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor dat gebouw? En hoe kwam hij daar nu toch uiteindelijk voor de tweede keer waarschijnlijk ongezien binnen? Want hij is natuurlijk al aangemerkt eerder die dag. Nou ja, die afstand tussen die schutter en Trump was 140 meter. Dat is best wel dichtbij. En die vrouw, die Cheetle, die zegt dat was aan de lokale politie en de veiligheidsdiensten om dat soort plekken te beveiligen. Dus dan denk ik een onduidelijke rolverdeling. Zeker, en dat bedoelde ik eigenlijk ook met die lagen. Met die lagen, Die buitenste dingen, lagen, zeg maar. Dat is dan de lokale politie. Nou, vaak. Maar wat er, denk ik, fout is gegaan... wat je moet bedenken is dat je weet nooit... hoe ook een ander beveiligingsbedrijf of een andere politie van een stad of een staat of een land is getraind... wie de mensen zijn. Dus je zou eigenlijk altijd iemand van de Secret Service daarbij moeten hebben, bij dat team, die in ieder geval de communicatie regelt met die mensen en die dat ook weer terugcommuniceert naar de rest van het team van de Secret Service. En ik vermoed dat daar iets fout is gegaan. Want niemand wist eigenlijk, voor zover ik kan zien, wie nou verantwoordelijk was voor dat gebouw. Er bleken wel mensen in dat gebouw te zitten ter beveiliging, maar ik begreep dat ze hebben gekozen om die in het gebouw te zetten omdat ze het dak niet betrouwbaar vonden. Maar dat is dus nu een grote fout geweest. Ja. Tot slot, ik begreep dat u graag een quote van een bepaalde professionele bokser aanhaalt als mensen meteen gaan vingerwijzen naar zo'n gebeurtenis. Ja? Nou, dat klopt. Je ziet natuurlijk heel snel mensen die weten het allemaal beter en ze hadden het allemaal anders gedaan. Maar ik zeg altijd, als je onder stress werkt, en kijk, 99 van 100 keer gaat het goed. Maar die ene keer waar het misgaat, waar daadwerkelijk een aanslag op een leven wordt gepleegd, gaat je lichaam gewoon heel anders reageren, ook je motoriek. Ja. Vandaar dat ook dat meisje natuurlijk heel erg in de picture kwam, die haar wapen niet in het holster kon doen en die achter Trump ging duiken ter zelfbescherming. En toen zei ik uiteindelijk, ja, het is, gelukkig is hij niet overleden. Maar wat het is, en dat zegt Mike Tyson ook altijd, en dat is dan een Engelse quote. En hij zei dan altijd van, everyone has a plan until they get punched in the face. Ja. Dus ja, iedereen die heeft altijd een plan. Iedereen weet het beter totdat het je gebeurt. Ja. Hebt u wel eens zoiets meegemaakt? Zo'n aanslag? Nee, een aanslag, dat komt bijna niet voor. Nee. Dat is natuurlijk wel in het criminele circuit, maar dat is onder elkaar. Nee. Maar het gebeurt weinig bij echt goed beveiligde mensen dat zo'n aanslag voorkomt. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt. Nou ja, of u hebt gewoon altijd wel heel spelende mensen, maar niet met een wapen schietend. Of u hebt gewoon altijd heel goed beveiligd. Dat kan ook, ja. Maar uiteraard wel met een heel goed team. Dat doe je niet alleen. Uiteraard. Oké, okay, ja. Hartelijk dank, Miranda Koppelsen. De expert dus, expert dus op het gebied van veiligheid. Een leven in letters. Ja, Hans Renders. Goedenavond, Mikke. Goedenavond, ja. Ik heb al een beetje gezegd, je hebt een biografie meegebracht die heet Groter dan het leven, maar ik heb nog niet gezegd van wie die was. Ja, jij suggereerde daarmee, als ik die naam ga noemen, dan valt iedereen stijl achterover. Het tegendeel is het geval. Het is een prachtige biografie, maar het gaat over iemand die heet Jan Fabius. Ik had er eerlijk gezegd nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar als je dan dat boek leest, dan denk je, hoe is dat mogelijk? Hè? Heel kort, wie was nou Jan Fabius? Ja. Jan Fabius en wanneer leefde die? 1888 geboren, in 1964 overleden, kwam uit een wat adellijk geslacht. En ging naar de KNIL, de Koninklijke Militaire Indische Academie, leger. Het Nederlandse Indische Leger. Net als zijn vader trouwens. En die maakte hij niet af, omdat hij het avontuurlijke bloed voelde kriebelen. En hij ging naar de Balkanoorlog. Dan moet je denken zo 1911, 1913, dus vlak voor de Eerste Wereldoorlog. En dan ging hij naartoe als avonturier, maar journalist. En deze Jan Fabius was dus behalve militair, heeft later ook militaire functies verricht, is hij toch vooral interessant als schrijver. En schrijver voor zowel kranten, maar wat toen vrij normaal was, was dat journalisten gingen dan naar verre oorden toe, vaak voor het eerst, of voor het eerst nadat er een regimeverandering was geweest. En dan schreven ze daar boeken over. Dus alle reizen die Jan Fabius maakte, ik zal er daar een paar noemen, daar heeft hij ook allemaal boeken over geschreven. Niet voor een krant. Hij schreef die stukken eerst voor een krant. En daarna bundelde hij die reportages, waren het vaak, in boeken. Nogmaals, dat was toen een vrij gangbare praktijk voor grand reporters. Het schrijven zat hem overigens in het bloed, want zelfs zijn vader, ook een KNIL-militair, schreef boeken. En zijn moeder, die moet ik toch even noemen, Mena Elisabeth Kremer Eindhoven, die schreef romans, toneelstukken, poëzie. Van alles. Die heeft enorm veel gepubliceerd. Ja. En goed. En daarna is hij naar de. Is hij dat blijven doen, dat verslaggeverschap van oorlogen? Want er waren genoeg oorlogen in de eeuw. Ik zou het bijna een vakantieboek willen noemen. Want overal waar je aan denkt, is Jan Fabius geweest. Want vanuit die Balkan schoof je als het ware de Eerste Wereldoorlog binnen. Hij is in Albanië nog een soort van toezichthouder geweest vanuit het leger. Hij is in Montenegro geweest. Ook daar schreef je natuurlijk boeken over. Maar in 1923 vertrok hij naar Indië, zoals dat toen nog heette. Dus hij heeft de Eerste Wereldoorlog ook verslagen? Zeker. En toen is hij naar Indië gegaan? Ja, en daar is hij ook 11 jaar gebleven. En daar ontpopte hij zich toch. Kijk, je moet altijd opletten om iemand een racist te noemen, maar hij was nou een onversneden racist. Daar schreef je ook heel veel artikelen over. Hij vond, ik vat het even in mijn woorden samen. Hij vond eigenlijk dat de meest natuurlijke ordening van de wereld was dat het blanke ras alle andere rassen zou onderdrukken en kolonialiseren. Dat wil niet zeggen dat hij ze allemaal wilde uitmoorden, maar oorlog vond hij toch wel een nobele bezigheid. Hij vond zelfs dat landen die niet uit waren op oorlog, dat dat een soort uitlokking was. Als je je niet vechtlustig opstelt, ja, dan komen die andere volken en die lopen over je heen. We moeten hier één uitzondering maken. Hij heeft, na Indonesië, heeft ook 5 jaar in Tokio gezeten. En daar kreeg hij toch een groot respect voor de Japanners. Dus dat is eigenlijk de enige periode in zijn leven. Hij was natuurlijk een fervent lezer van Spengler, de Untergang des Abendlandes, waarin dat hele idee zit, Europa gaat ten onder. Mm-hmm. Maar toen hij Japan goed leerde kennen, heeft hij 5 jaar gezeten. Ja, toen begon hij daar toch een beetje anders over te denken. Alleen daar was er weer iets anders. Kijk, deze Fabius, omdat hij voor talloze kranten in Duitsland, in Frankrijk, in Nederland, overal voor schreef. Ook voor buitenlandse kranten. Ja, zeker. Dus, ja. Moest hij natuurlijk iedere keer wel een spannende kopij hebben. Dus hij deed ook vaak voorspellingen en die kwamen helemaal niet uit. Dan waren dat de halve waarheden. Maar hij heeft wel 2 keer in zijn leven, en had hij het daar maar bij gehouden, dan was hij een soort visionair geweest. Twee keer in zijn leven dingen zien aankomen waar niemand naar wilde luisteren, die toch zijn uitgekomen. Hij waarschuwde Colijn, de toenmalige premier in Nederland. Van, gaat u maar lekker slapen? Ja, oké, okay, laten we dat even. Oh ja, okay. Nee, maar eventjes. Ja, dat is hij, maar ja, dat was 5 jaar voor de oorlog. Okay, maar, ging hij waarschuwen? Omdat hij zei, de Japanners die gaan Indonesië binnenvallen. Zei iedereen, nou, dat zal wel meevallen. Maar dat is natuurlijk helemaal uitgekomen. Cynisch gezegd zou je kunnen zeggen dat hij zat natuurlijk daar na de oorlog ook weer in Indonesië. En toen werd hij geïnterneerd. Want hij had ook nog een privéleven. En hij was in 1921 getrouwd met een deftige Duitse dame. Daar had hij ook een kind mee. Oh. Maar in Indonesië, toen daar de opstand uitbrak, ja, waren de Nederlanders al niet meer veilig. Maar de Duitsers al helemaal niet. Dus hij heeft 3,5 jaar in een interneringskamp gezeten. Ook nog? Ja, zeker. Het is inderdaad een veel bewogen leven. En toen viel die atoombom. Ja, ik zou bijna willen zeggen, en het ergste komt nog. Oh. Om het niet al te ingewikkeld te maken. Hij heeft daar in Indonesië, kreeg je ook weer functies vanuit het leger. Hij was een soort PR-man. Hij heeft ook natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, reizen door China gemaakt. Heeft hij geweldige dingen over geschreven. Maar ik zei net, hij heeft 2 dingen toch aan de kaak gesteld waar niet goed naar werd geluisterd. En de andere, dat was de eerste echt was die inval van Japan, ja, in Indonesië. En dat andere, dat was rond 1950, was de Greet Hofmans affaire. Okay. Je moet je voorstellen, hij werd een dagje ouder. Hij zette zich neer. Of dat hij, is het thema van vanavond. Hè, ja, al, iedereen wordt ouder, maar ja, hij werd ook een beetje moe. Want hij had natuurlijk zo'n intensief leven gehad. Dus hij settelde zich in Den Haag. Nou ja, je weet, Den Haag in die tijd had je de Sociëteit Witte de Witte. Zaten al die oud-Indiëgangers en er was een hoop gemor en gedoe. En daar ving hij in het roddelcircuit op dat er aan het paleis een mevrouw was, Greet Hofmans genaamd. Ja, die het hele Koningshuis een beetje onderuit aan het halen was. Dat nam niemand serieus, maar dat bleek toch wel waar te zijn. Ja. Nou, toen hij dus in Den Haag zat, begon hij ook een eigen weekblad. Ja, het houdt niet op. Nee, nou, ik vraag mij zo langzamerhand af, hoe kan het dat wij nooit eerder over die man gehoord hebben? Want nou, de biograaf heet Koen Vossen. Ja. Die heeft zijn sporen al verdiend. Ja. Die heeft deze man dus op een gegeven moment opgevist en heeft gedacht, die is een boek waard. Jij geeft in feite, zonder het te weten, Mieke, zelf het antwoord op jouw vraag. Want Koen Vossen is iemand die dat gekrioel onder kleine politieke partijen, malcontenten die net niet ooit. Hij heeft ook over Geert Wilders volgens mij geschreven. Hij heeft over Geert Wilders geschreven, maar zijn belangrijke boek is al een jaar of 10 oud. Het heet Vrij Vissen in het Vondelpark. Dat gaat over al die kleine politieke partijtjes in Amsterdam. Van had je me maar en zo. Had je me maar is die man die belooft iedereen 2 borrels. Dus Koen Vossen zit heel erg in die wereld. En daarmee, dan zitten we dus een beetje aan het laatste hoofdstuk van van het boek, wordt het eigenlijk steeds interessanter. Hij werd veroordeeld wegen majesteitsschennis. Hij had gehoord dat toen prinses Beatrix ging trouwen met de koning van België, want dan zou eindelijk de grote Nederlandse gedachte vorm krijgen. Nou, dat ging zomaar door. En hij was zo ondertussen ook een beetje een tipgever van de Telegraaf. Menig artikel in de Telegraaf, nou, voor de oudere luisteraar, Lunshof, Jacques Gans, al die mensen werkten daar, deden daar hun voordeel mee. Maar eind jaren 50, toen was hij, hij is in 1964 overleden, dus toen was hij al rond de jaren 70, toen ging hij zich echt met de politiek bemoeien. En ging hij een lijstverbinding aan met allerlei vage clubjes en kwam hij in de gemeenteraad van Den Haag. Een van zijn wapenfeiten was daar dat hij zich verzette tegen het plan om een straat naar John F. Kennedy te noemen. Want John F. Kennedy had ervoor gezorgd dat wij Nieuw-Guinea verloren. Want zij vonden, dat hele kringetje omheen, ja, ja, dat was groter dan je denkt. Daar zat ook Colijn bij, daar zat ook Gerbrandy bij. Ze hadden plannen om Koos Vorink te liquideren. Dus toen kreeg je het een beetje hoog in de bol. Ja. En dan zal ik ophouden met mijn opzomming. Ja. Toen kwam hij de Boerenpartij tegen. Ken je hem nog? Boer Koekoek. Ja, natuurlijk. Nou, die gingen allerlei lijstverbindingen. De boer en hij richtte een burgerpartij. Je denkt bijna aan de BBB. Dus dan deed hij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En dat redde hij net niet. En toen is hij eigenlijk een beetje lullig geëindigd. Ik had je nog willen vragen hoe dat nou zat met dat hij verhoord zou zijn door Stalin. Want dat heb je al overgeslagen. Terwijl ik denk, ja, dat is nou juist weer heel erg interessant. Dat is ontzettend interessant. Maar je hebt nog maar 1 minuut daarvoor. Dat verbaast hoe je. De Koevossen die maakt dat zeer aannemelijk. Dat hij door Stalin is geïnterviewd, maar hier moet wel bijgezegd worden, vandaar mijn aarzeling, daar kwam hij pas achter nadat hij weer weg was uit Rusland. Hij zag dat in die papieren met zijn verhoren en de handtekeningen eronder en die brieven zijn in de tijd, die documenten, ook weer in een Haagse krant afgedrukt. Dus hij is inderdaad door Stalin. Nou ja, dat was toch verhoor. Nog wel even een heel mooi detail uit zijn leven. Ja. Maar ik begrijp dat deze man dus een heel veel bewogen leven heeft geleid, maar hij is eigenlijk een beetje lullig geëindigd. Met die boerenpartijen zo. Ja, hij is lullig geëindigd. En wat ik wel goed vind van de biograaf, die zegt, ja, waar moeten wij nog aandacht besteden aan zo'n maloot? Dat is het feite. Maar het geeft toch een mooi inkijkje hoe het nou kan dat er zoveel tumult was. Vooral over Nederlands-Indië, wat daar zijn Indië noemen. Over die hele racistische opvatting over Nederlandse politiek. Dat maakt het niet alleen. Ja, ik zou bijna zeggen, zoals we nu over praten, lijkt wel een anekdotisch boek, maar het is ook een belangrijk boek. Ja. Je krijgt daarmee inzicht in al dat gekrioel eromheen. Groter dan het leven heet het boek De Roekeloze Avonturen van Jan Fabius door Koen Vossen. Echt een strandboek volgens mij. Hans, ja, dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen is er weer een Chris Keijnen, die is terug. En zometeen nog wat blijft van Lara Billy Rensen. Dag. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Het is zomer in Museum Arnhem. Ontdek de tentoonstelling van Klaas Gubbels. Of wandel door onze gratis beeldentuin en geniet van een drankje op het mooiste terras van Arnhem. Meer informatie via museumarnhem.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app.